اس میں احکام شرعیہ بہت سارے بیان کیے گئے ہیں. زہار کا مسئلہ اسی صورت میں آیا ہے اور اس کا کفارہ, اور اسی طرح باہمی ایک دوسرے سے مناجات کرنی, اور اس میں آداب مجلس پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ مجلس میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں, اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کرنا چاہتا ہے تو پہلے صدقہ دے, اور یہ آیت منسوخ بھی اگلی نے کر دی تھی. اور اسی طرح یہاں وہاں کے اللہ کے نبی کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ مودت نہیں رکھنی چاہیے, وہ اللہ والے اللہ والوں سے محبت رکھیں. اور اسی طرح اس صورت میں یہودیوں اور منافقین کے بارے میں بھی بیان ہے. ابتدا میں جس نام پر مجادلہ رکھا گیا ہے تو جادلوں کا کلبر سے اس صورت کا نام مجادلہ ہے. یہ خولہ بنت صالبہ کا واقعہ, خولہ بنت صالبہ کے خامد نے ان سے زیار کر لیا تھا, اور جاہلیت کے دور میں زیار کا معنی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ عورت اس خامد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. خولہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی ظلم کی شکایت لے کے آ گئی. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ میرا مال کھا گیا, میری جوانی اب ختم ہو گئی اور اب میں عمر رسیدہ ہو چکی ہوں, اور اب بچے بچی ہونے کے تو مجھ سے امید نہیں ہے, اس نے اب مجھ سے زیار کر لیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ ما آرا کہ اللہ کا دھرم تیلے, تم اب اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہی اپنی کمزوری بیان کر رہی تھی کہ میں اب کدھر جاؤں. تو اور وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول اس نے مجھے طلاق نہیں دی, زہار ہی کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی جواب دے رہے تھے کہ تو اس پر حرام ہو چکی. کہنے لگی اللہم انی اشکو الیک, آسمان کی طرف منہ کیا, کہنے لگی اللہ میں اپنی اس کمزوری ناتوانی کی تیری طرف شکایت کرتی ہوں. اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی اس تکلیف کا ازالہ کر دیا, اور یہ سورت نازل فرمائی. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادل. اسی طرح اس سورت میں زہار کا کفارہ بیان کیا گیا ہے, اور پھر اس صورت میں تناجی کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. تناجی کا معنی دو آدمیوں کے درمیان جو راز نیاز کی بات ہے, اور یہ یوگیوں کی بات خزل تھی اور منافقوں کی کہ وہ دو آدمی درمیان میں کانا پھوسی شروع کر دیتے تاکہ مسلمان کو تکلیف ہو کہ یہ میرے خلاف کو سازش بنا رہے ہیں. تو اس سے منع کیا گیا, اس کے انجام اچھا نہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب یہودی حاضر ہوتے تو بد بات نہیں ان کی ظاہر ہوتی کہ السلام علیکہ کی بجائے السلام علیکہ کہہ دیتے, تو اس سے پردہ اٹھایا گیا ہے. اسی طرح یہود جو ہے وہ اس طرح کرتے کہ مومنوں کے بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کرتے, ایسا معلوم کرانے کے لیے ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا قریب کا تعلق ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں اس صورت میں بیان کی گئی, اور یہ واقعہ اس کے نازل ہونے کا میں نے بتا بھی دیا ہے. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, بے شک سن لیا ہے اللہ نے اس عورت کی بات کو جو اپنے شوہر کے بارے میں اللہ کے نبی تجھ سے وہ جھگڑا کر رہی تھی, مراجعات کر رہی تھی. وتشتکی الی اللہ, اور پھر شکایت کرنے لگی طرف اللہ کی. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ خوب سنتا تھا سن رہا تھا تمہاری گفتگو کو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ دیکھنے والا ہے سننے والا ہے. اب نبی علیہ السلام اس نے تین دفعہ سوال کیا تو ہر تین بار امام کائنات نے یہ فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ما را کہ اللہ کا دھرم تیل ہے, کہ تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ حرام نہیں ہوئی تھی, رسول اللہ تین دفعہ خبر دے چکے تو اس پر حرام ہو گئی ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ اس پر حرام نہیں ہوئی تھی. امام کائنات اگر عالم ما کان وما یکون اور کلی غیب دان ہیں تو کیا اس حد کا انکار کیا نبی علیہ السلام نے؟ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ امام کائنات عالم کان وما یکون اور کلی غیب دان ہیں، یہ اس کی اتنا بھیانک نتائج نکلتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ حرام تو نہیں ہوئی، لیکن تین دفعہ فرما چکے کہ تو اس پر حرام ہو چکی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہایت وضاحت کے ساتھ مسئلہ بیان کرنے کا ہے، میں نے تمہیں راہ دے دیا. تو فرمایا الذین یظاہرون، ظہار کسے کہتے ہیں؟ ظہار اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے انت علیہ کظاہر امی، وہ ماں کے ساتھ تشبیہ دے اپنے عضو اپنی بیوی کے عضو غلیظ کو اپنی کسی محرمات ابدیہ کے عضو غلیظ کے ساتھ تشبیہ دینے کو ظہار کرے. بات سمجھ آ گئی؟ بیٹی کے متعلق، بہن کے متعلق، ماں کے متعلق، کسی ایسی محرمات ابدیہ کے متعلق یہ تشبیہ دینا، اس کو ظہار کرتے. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں. تو جاہلیت کے زمانے میں کیا تھا؟ بس ظہار ہو گیا، اب وہ عورت اس پر حرام. فرمایا الذین یظاہرون، ہاں ہاں، اگر وہ ایسا لفظ کوئی بولتا ہے عضو غلیظ نہیں بولتا، ویسے کہہ رہے تھے انت علیہ قومی، تو اس کا اس کو مطلب پوچھا جائے گا. اگر کہتا ہے میں تو اس کا اعزاز اکرام کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو پھر ظہار ہونا کتنی. فرمایا وہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، نہیں ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں، ان امہاتہم ان کی مائیں تو وہی عورتیں ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور یہ لوگ جو ظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے یہ منکر بات کرتے ہیں اور جھوٹی بات کرتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور بے شک اللہ معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے. فرما دیا اس کے منہ کے ساتھ کہنے سے وہ ماں تو نہیں بن جاتی، ماں تو وہ ہے جس کے پیٹ سے جس نے اس کو جنا ہے. تو پھر بیوی کو ایسا لفظ کہنا بھی یہ بڑی غلط جرت ہے، اس لیے اللہ نے اس کی تھوڑی سی سزا رکھی، کفارہ رکھ دیا جو اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے. اور یہ کفارہ دے گا تو وہ اس کی بیوی، وہ اس پر حرام نہیں ہوئی، وہ اس کی بیوی ہے، بشرطے کہ وہ کفارہ دے. تین قسم کے کفارے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور ویسے دھیان کرنا منع ہے، اس کو منکر اور دور کہا ہے. اور اللہ کا نبی اپنی بیوی کو طلاق تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا نبی کبھی ظہار نہیں کرتا، کیونکہ زور اور منکر بات ہے، اور اللہ کے نبی میں زور اور منکر بات نہیں آ سکتی. اچھا جی، فرمائیے والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر. اور وہ لوگ جو ظہار کر بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں سے، پھر لوٹتے ہیں طرف اس چیز کی جو انہوں نے کہی. فتحریر و رقبہ، یعنی یہ لام لیما کا ان کے معنی میں، یعنی انہوں نے جو ظہار کیا ہے اس کو واپس لینا چاہتے ہیں، یہ اس کا معنی صحیح ہے. بعض اہل علم کا یہ معنی کرنا کہ دوسری دفعہ دو دفعہ کہے گا نا لیما، جو پہلے بات کی ہے دوبارہ وہ کہے، یعنی دو دفعہ ظہار کے کلمے بولے پھر ظہار مناسب ہوگا، یہ معنی مرجو ہے. اور صحیح معنی یہ لام بمن ان کے روح جا رہے ایک دوسرے کے معنی میں آتے جاتے رہتے ہیں. فرمایا ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ لوٹتے ہیں اس چیز سے جو انہوں نے کہی، یعنی وہ ظہار وہ واپس لانا چاہتے تھے. تفتحریر رقبت، تو پھر دیکھو یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں یہی معنی رہا ہے. فرمایا فتحریر رقبت، تو پھر کفارہ دیں گے تو اس کی بیوی ہے، حرام اس پر نہیں ہوئی. کیا فتحریر رقبت، غلام آزاد کرنا ہوگا. میرے قبل یہ تماسا پہلے سے کہ وہ ایک دوسرے سے بسیج کرے, یعنی ہم بھی سر ہونے سے پہلے یہ کام کرے کفارہ دے. لیکن وہ کفارہ کس کو دے گا؟ مسلمان غلام آزاد کرے گا, کیونکہ دوسری کفاروں میں یہ تاریخ رقبت مومنہ کی قید آ گئی, یہاں بھی ملود ہوگی. ہم نہیں مانتے رسول فقہ میں یہ قانون پیش کیا گیا ہے کہ وہ نس میں اس کے آیا ہے اس کے نہیں آیا, لہذا یہاں گردن عام ہے, خواہ کافر کو آزاد کرے یا غلام آزاد کرے. یہاں مسلمان کی عزت کو چھوڑ کر کے, یہ اللہ کو پیارا ہے, اس کو چھوڑ کر کے کافر کو آزاد کرنا یہ بڑی جزاکر و نقل ہے. چلی مومنا, یعنی چونکہ ایک جگہ آ گیا لہذا مومن اخواں ہے, بھائی بھائی ہیں, اس واسطے پہلے بھائی کو آزاد کرو. اس حکم پر عمل ہو گیا کیوں؟ اس لیے کہ باقی دلائل جو ہے اس نے تعین کر دی ہے کہ ایک جگہ مومنا آیا ہے تو یہاں بھی مومنا ہی مراد ہے, غلام آزاد مومن کرے گا. اچھا کافر کر دے تو پھر تو عمل ہو گیا, اگر مومن غلام کو آزاد کیا تو عمل نہیں ہوا. سبحان اللہ, انہوں نے تو انہوں نے نقل کی ہے ان کی, انہوں نے نقل کی ہے ان کی. کیا یہ بتائیں کہ اگر کافر غلام ہے کافر تو وہ غلام نہیں ہے؟ غلام تو ہو گیا, کیسے عمل نہیں ہوا؟ ہم نہیں مانتے اس بات کو. چلیے جی, فرمایا یہ خلاف واقعہ ہے. ذالکم توعدون بھی, یہ ایسی چیز ہے جس کی تم نصیحت کیے جاتے ہو. واللہ بما تعملون خبیر, اللہ تمہارے عملوں کو خبر رکھنے والا. فمن لم یجد صیام شہر المتطوعین من قبل ان یتماسا فمن لم یستطع فإطعام 60 مسکینا ذالک لتؤمن باللہ ورسولہ وتلک حدود اللہ للکافرین عذاب علیم. اور پس جو شخص کہ نہیں پایا اس نے, یعنی وہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ غلام آزاد کر سکے, تو پھر کیا کرے؟ پھر 2 مہینے کے روزے لگے, لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے, پہلے اس سے کہ وہ مسیح کرے دوسرے کو. فمن لم یستطع, جس نے اس کی بھی طاقت نہیں رکھی کہ لگاتار کے 2 مہینے روزے رکھ سکے, کئی کام ہو سکتی نہ مسکینہ. پھر تیسرا نمبر یہ ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائے, 60 مسکینوں کو. ذالک لتؤمنوا باللہ, اس آیت کو سامنے رکھو, وہ آیت پڑھو, وہ آیت پڑھو روزے کے کفارے کی. ہاں یہ سامنے رکھ لو, اس کے مطابق کرو. ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ, یہ جو ہم نے بیان کیے ہیں زیار کے احکام, یہ اس وجہ سے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کو پر ایمان لاتے ہو, عمل میں بھی اس کی شریعت کے مطابق چلنا ہوگا, احکام جاہلیت کو چھوڑنا ہوگا. ذالک لتؤمنوا باللہ, یہ اس لیے, یعنی ہم نے جو زیار کا کفارہ بیان کیا ہے تو جاہلیت میں تو وہ حرام ہوگی نا, لیکن تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو تو ایمان لانے کے والوں کے لیے حرام نہیں ہوتی, بلکہ یہ کفارہ دے اس کو اپنی بیوی جائے. فتل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں, ولل کافرین عذاب العلیم, اور کافروں کو یہ دردناک عذاب ہے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کوبتکما کوبت الذین من قبلہم قد انزلنا آیات بینات للکافرین عذاب مہین. یہ سوال ہے, کسی چیز کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر منہ بند رکھنا تھا. کس یہ منہ اور مسور کی دال کیوں بنا؟ جب وہ ایسا فقیر کلاش اور ایسا وہ بے صبر ہے کہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو اپنے کنٹرول کرے, وہ مومن ہے. امام کائنات دنیا سے رخصت ہو گئے, کہ ایسے بندے کے لیے کوئی رخصت تلاش کر کی جاتی، ہم نہیں رخصت دے سکتے. وہ اللہ کے نبی زندہ تھے اور کوئی عقل کی بات کیا، ان کا مذہب یہ ہے کہ وہ تھا کہ اب تم یہ اپنے پر خرچ کر لو لیکن کفارہ دینا پڑے گا بعد. ان کا تو مذہب یہ ہے، جن کا یہ موقع بیان کر دو. جاؤ ملا علی قاری وغیرہ کی یہ ساری شروع حدیث پڑھ کے دیکھو وہ کیا لکھتے ہیں. ہاں جی ہاں پھر نہیں بھائی گل ختم ہو گئی یار، کیا بات ہے. اس سے اختیارات پھر بھی نہیں نکلتے. بما ینتقون الہوا، اللہ کا نبی کوئی مسئلہ بتاتا ہے شریف تو اپنی خواہش سے بتاتا ہی نہیں، وہ ادھر کا پابند ہے، ادھر سے اشارہ آیا ہے. یہ پاس بیٹھا تھا کہ نہیں آیا؟ ہاں جی ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کوبت وہ ہلاک ہو گئے، جو ذلیل ہو گئے، کما کوبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ہلاک ہو گئے یا ذلیل ہو گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے آئے. وقد انزلنا، اور بے شک ہم نے نازل کی ہیں واضح آیات، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اللہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، جس دن کے اٹھائے گا اللہ ان سب کو اور خبر دے گا ان کو ان کے عملوں کی، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے اور وہ اس کو بھول گئے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. فرمایا احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اس کو ضبط رکھا ہے، اس کی ان پر حفاظت کی ہے، ان کے عمل نامے فائلیں محفوظ پڑی ہیں اور وہ اپنے جرائم کو بھول چکے ہیں. کیوں؟ ان کا تو عقیدہ ہی ہے مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے. فرمایا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بکل شیء علیم. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ جانتا ہے تمام ان چیزوں کو جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے. ما یکون، نہیں ہوتی سرگوشی تین آدمیوں کی مگر وہ چوتھا ہوتا ہے، نہیں ہوتی پانچ کی مگر وہ چھٹا ہوتا ہے، نہ اس سے کم کی اور نہ اس کے زیادہ کی. اللہ ہوا معهم، مگر اپنے علم سما بسر کے اعتبار سے اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اینا ما کانوا، جہاں کہیں وہ ہوتے ہیں. سما ینبئهم، پھر خبر دے گا ان کو بما عملوا یوم القیامہ، ان کے عملوں کی قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. الم تر الی الذین نهوا عن النجوا ثم یعودون لما نهوا عنه ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وإذا جاءوك يحيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فرمایا کیا نہیں دیکھا تو نے طرف ان لوگوں کی جو منع کیے گئے ہیں سرگوشی سے، پھر لوٹتے ہیں طرف اس چیز کی جس سے منع کیے گئے. بھائی اتنا جاؤنا، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے اور رسول کی معصیت کے. وَإِذَا جَاءُوكَ، جب تمہاری خدمت میں آتے ہیں تو حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تمہیں سلام، وہ زبان کو بل دے کے کہتے ہیں. اللہ نے کیا تحفہ دیا ہے؟ السلام علیکم. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اللہ، وہ آپس میں جب باتیں کرتے ہیں تو رسول کی مخالفت اور عدوان کی باتیں، مکر و فریب مسلمانوں کے لیے، اور ان آپس میں علیحدہ ہو کے سرگوشی کرنا تاکہ مسلمان جو ہیں محسوس کریں، ان کے دل میں تکلیف پیدا ہو کہ یہ شاید ہمارے متعلق ایسا کر رہے ہیں. حدیث میں آیا ہے مفسرین نے کہا کہ یہودی کیا کرتے السلام علیکم، السلام علیکم کے بدلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب میں فرمایا کرتے تھے علیکم. بس ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن لیا تو حضرت عائشہ اگر عورت تھی اتنا ضبط کنٹرول نبی والا کہاں ہو سکتا ہے پھر عورتوں سے؟ حضرت بی بی عائشہ بولی علیکم السلام وبلانا. جب وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بی بی تم نے کیوں نہیں سکھا؟ اللہ فوش اور تفاش کو مکرو جانتا ہے. عرض کی اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے یہ لفظ کہے تھے. تو فرمایا میں نے ان کو جواب دے دیا علیکم کہ وہ شام جو میرے لیے مانگ رہے ہو وہ تم پر ہے, میری دعا اللہ ان کے بارے میں قبول کرتا ہے, ان کی میرے بارے میں اللہ قبول ہی نہیں کرتا. ہمیں اتنی تکلیف اٹھانے کی کون سی ضرورت ہے؟ اچھا فرمایا کہ پھر وہ کیا کہتے ہیں, یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول. یہودی پھر یہ کہتے ہیں آپس میں بھی اگر ہم یہ جو کہتے ہیں یہ غلط ہے اور اگر محمد اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر اللہ نے ہمیں عذاب کیوں نہیں دیا ان کلموں کے بدلے میں؟ اگر نبی ہوتا تو اللہ ہمیں اس ہمارے کلام پر ضرور عذاب کرتا. تو اللہ نے ان کا رد کرنے کے لیے فرمایا اور بے وقوف ہو تم سمجھے ہو نہیں, تمہاری تو کنفرمیشن جہنم میں ہو چکی ہے, عذاب ہو گیا, صحابی سے لکھا گیا کہ تم جہنمی ہو, کھا پی لو جتنا کھانا پی لو, تیار ہو جاؤ کٹے کٹے بن کے آ جاؤ جہنم سے. لو لائیو زبن اللہ بے مان کو آپس میں یہ پھر گپے مارتے. ہم نے جو السلام علیکم کا علیحدہ کہا تھا تو ہم اگر وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا تو اللہ ہمیں اس کی گرفت نہ کرتا, عذاب نہ کرتا. کیوں نہیں عذاب کرتا اللہ ہمیں؟ وہ ہماری اس قول پر حسب جہنم اللہ نے رد کیا کہ تمہارے لیے جہنم کافی ہے, تم اس میں داخل ہو گے. اب اصل مسیح یہ بہت پھرنے کی بری جگہ ہے, تمہارے متعلق عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه توشرون. ایمان والو جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور عدوان پر سرگوشی مت کرو بلکہ نیکی کے کام پر کرو. اور یہ جو تم کرتے ہو کہ یہ بہت کبھی بات ہے کہ مخالف اور اللہ کے رسول کی معصیت کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا, سرگوشی کرو ساتھ نیکی کی اور تقوی کی, بلائی کی, احسان کی. یہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ وہ آپس میں تناجی جو کیا کرتے تھے, جیسے کہ منافق اور یہودی, ہاں جی, ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ طاعت تقوی اور پاک دامنی اس چیز سے بچنے پر سرگوشی کرو جو منعیات ہیں. فرمایا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرمایا وہ ایسی سرگوشیاں کیوں کرتے ہیں سوائے اس کے لیے یہ نجوہ شیطان سے, تاکہ غم میں ڈال دیں مومنوں کو. یعنی یہ جو اسم اور عدوان پر یہ سرگوشیاں کرتے ہیں, یہ شیطان نے ان کے کام ان کے دلوں میں بڑے اچھے بنا رکھے ہیں کہ مومنوں کو تکلیف ہوگی ایسا کرو. ہاں جی یہ اس کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے. آئندہ وہاں سے بھی ایسا ہے کہ یہ جو کافر سر جوڑ جوڑ کے پروگرام بناتے ہیں اس میں مومنوں کو تکلیف پہنچانا مقصد ہے کہ ہمارے خلاف یہ مہم تیار ہو رہی ہے, یہ محاذ بن رہا ہے, یہ قیامت تک کیسا ہوتا رہے گا کہ ہمارے خلاف یہ محاذ بن رہا ہے, بن رہے ہیں محاذ. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یار کفر ملا تو محاذ, فرمایا تم اگر مومن بن جاؤ تو یہ ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے ان کے محاذ اور ان کے اختیار. اگر تم اللہ والے بن جاؤ تو تمہارا ایک بال بھی کا نہیں کر سکتے. لیکن بات تو یہ دوسری طرف صفر فرمایا انما النجوى من الشیطان, یہ سرگوشیاں شیطان ان کے لیے مزین کرتا ہے شیطان کی طرف سے. کیوں نیازن الذین آمنوا, تاکہ سرگوشی کے ساتھ وہ غم میں ڈال دیں مومنوں کو. ولیسا بظاہر رہیم, لیکن مومنوں تم پکے رہو, نہیں نقصان پہنچا سکتی ان کی سرگوشیاں کچھ بھی لبز اللہ، مگر تبھی نقصان ہو جب اللہ کرنا چاہے، اللہ تمہارا نقصان نہیں کرتا والا، اللہ المؤمن، اللہ ہی پر چاہیے کہ مومن توکل کرے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشدوا فانشدوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ، اب پہلے یہ تباغض اور تنافر کا سبب جو ان کی سرگوشیاں تھیں ان کو بیان کیا گیا، اور اب بیان کیا جا رہا ہے ایسی چیز کو جو تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا باعث بنے، اور وہ ہے کہ تمہاری مجلس لگی ہوئی ہے اور کوئی تمہارا ساتھی وہ مجلس میں آ جاتا ہے تو اسی طرح پہلے کی طرح نہ بیٹھے رہو، بلکہ تمہیں مجلس میں کھل پیدا کرنی چاہیے، اس ساتھیوں کو بھی جگہ دو خندہ پشانی سے. اور یہ جلایا جا رہا ہے دشمنان دین، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ موالات اور دلی محبت سے. سورت کے خاتمہ پر پھر کامل مومن ہیں ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. چلیے، فرمایا کہ ایمان والو اذا قیل لکم، جب تمہارے لیے کہا جاتا ہے کہ تفسحوا، تم مجلسوں میں کھلا ہو جاؤ، تم اپنی مجلسوں میں فسحوا، تمہیں کھل کرنی چاہیے، یفسح اللہ لکم، تمہارے لیے اللہ وسعت پیدا کر دے گا. اذا قیل انشدوا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشدوا، بس جس کو امیر مجلس حکم دے دے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، وہ بڑا آدمی ہے، عالم ہے، عمر سے میں بڑا ہے، بوڑھا ہے، تو تم اس کے لیے جگہ دے دو، تم کھڑے ہو جاؤ، تو فرمایا پھر کھڑے ہو جایا کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جو علم دیے گئے. کس چیز میں بلند کرتا ہے؟ درجات میں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی بجاوری کرتے رہو گے تو یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے مومنین کا، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو بلند ترین درجات عطا فرمائے گا جنت میں. اور عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے علماء کی مدح اور تعریف بیان کی ہے، اور کہا ہے کہ لوگوں، یہ جو آل علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے علم کی وجہ سے جو عمل ہیں علم پر درجات بلند کرتا ہے وہ مومن. آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک محدث آدمی وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے صبح تک سوتا ہے، اور ایک آدمی ساری رات نفلوں میں لگا رہا ہے بالکل جاہل، تو اس کا سونے کے باوجود وہ اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. تو یہ علم جس کے مطابق عمل بھی ہو تو یہ انسان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے. زور تو پہلے، ہاں فوراً بعد، ٹھیک ہے. کتنا ٹائم رہ گیا زور چ؟ اچھا، اور مالی صاحب اوپری ہے نا، اور میں گل کرنا ہوں انہوں نے. فرمایا یہ ہو گیا، یہاں یہ دن آمن ادھر تنا جائے تم رسول فقط مبین ادھر نجوا کم صدقہ لال کا خیر رکھوں گا اص فلم تجدو فإن اللہ غفور الرحیم. فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو پہلے صدقہ دیا کرو. اس روایت کا اصل میں شان نزول یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کا شان نزول بیان کیا ہے، اور پہلی روایت کا بھی شان نزول آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آل بدر جو تھے ان کا عزت کیا کرتے تھے, مہاجرین ہو یا انصار ہو. تو کچھ لوگ بدری آ گئے اور ان میں ثابت بن قیس تھے جو خطیب انصار تھے, اور مجلس پہلے لگی ہوئی تھی. تو وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے پاؤں پر کھڑے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ مجلس میں وسعت پیدا ہوگی, لیکن وہ جو کہ تم بیٹھے رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کا کھڑا ہونا برابر مسلسل یہ گراں گزرا. آپ نے آس پاس والے جو غیر بدری تھے ان کو, ان میں سے بعض کو کہا کہ فلانے تم کھڑے ہو جاؤ, فلانے تم کھڑے ہو جاؤ, اور بدری جتنے کھڑے تھے ان کی جگہ پر کچھ کھڑے کر کے وہ بیٹھ گئے. تو یہ بات جو ہے نا, منافقین نے اس کو تان تشنیع کے طور پر پیش کیا کہ یہ کوئی انصاف ہے کہ جو پہلے بیٹھنے والے ہیں ان کو کھڑا کر دیا گیا اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو بٹھا لیا گیا. تو ان کے رد میں یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ. بات سمجھ میں آگی؟ اسی طرح اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور کافی سوال کیے, حتیٰ کہ ان کثرت سے سوالات کرنا یہ آپ پر گرا گزرا. تو اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ آپ سے یہ تکلیف کرے اور ان کو روکے. تو یہ بیہودہ سوالات ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہ حکم دے دیا, یہ آیت نازل فرماتی کہ کسی نے سرگوشی کرنی ہو نا تو پہلے صدقات دیں. اور بعض تفسیروں والا نے لکھا کہ یہودی مسلمانوں کو چڑھانے کے لیے اور ان کو ان کے دلوں میں یہ افسوس پیدا کرنے کے لیے یہ نبی علیہ السلام سے بار بار قریب کان پہ ہو کے بات کرتے تاکہ یہ لوگ چڑے ہیں, دیکھیں ان کا نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا قرب ہے, یہ بد نیتی سے ایسے کرتے تھے. تو اللہ نے اس کو روکنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ صدقہ پہلے دیا کرو. اے ایمان والو, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرو, فقدموا بین یدی نجواکم, اپنی سرگوشی سے پہلے تم صدقہ پہلے دیا کرو. ذالک خیر لکم, یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور یہ زیادہ پاکیزہ. فعلم تجدو, بس اگر نہ پاؤ صدقہ فعلم اللہ غفور رحیم, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس آیت پر صرف امت میں سے میں نے عمل کیا اور کسی نے نہیں کیا, اور یہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام تعظیم کے لیے تھا. اور اس میں فقراء, یہ اصل میں وہ منافقوں کے روکنا کا مسئلہ سامنے تھا. فرمایا فإن لم تجدوا, اگر تم نہ پاؤ, کو فقیر آدمی ہے, مخلص آدمی ہے, وہ بغیر صدقے کے بات کرے, ان اللہ غفور رحیم. اشفقتم بین یدی نجواکم صدقات, فإذا لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم فأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خیر مما تعملون. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے تم صدقات بھیجو؟ فإذا لم تفعلوا, بس جن اگر نہیں کیا ایسا تو اللہ نے تم پر جو کر لیا ہے یہ مسئلہ, اس مسئلے میں بس نماز قائم کیے رکھو, زکات دیتے رہو, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, بل اخبیر میں ماتا بولوں, اللہ تمہارے عملوں کو دیکھ. ہاں جی, ہاں یہ ناس فرمایا علم ترى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. کیا دیکھا نہیں تو نے طرف ان لوگوں کی کہ تولوا, جو انہوں نے دوست رکھا ایسی قوم کو کہ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا, نہ وہ تم سے ہے نہ وہ ان سے, یعلمون على الكذب, وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں, وہم یعلمون, اور اللہ ان کو جانتا ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن نبتل یہ منافق تھا اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور آپ کی بات یہودیوں تک لے جا کے پہنچاتا تھا. ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں بیٹھے تھے تو ایک آدمی فرمایا, اب تمہارے پر ایک آدمی داخل ہوگا جس کا دل جبار کا دل ہے اور شیطان کی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے. تو وہ کون آیا؟ عبداللہ بن نبتلہ, اس کی نیلی آنکھیں تھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا, علامہ تشتمونی انت و صحابہ, کا تم یہ بتاؤ کہ مجھے تم اور تیرے ساتھی گالیاں کو نکالتے ہیں؟ اس نے اللہ کی قسم کہی کہ اللہ کی قسم میں نے تو ایسا نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, نہیں تو ایسا کرتا ہے. بس وہ چلا گیا, اپنے ساتھیوں کو لایا, سب نے گالیاں, سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم نے کبھی گالی نہیں نکالی. اس پر یہ اللہ نے ایت نازل فرمائی, الم تر الی الذین, فرمایا یہ ان پر تو اللہ غضبناک ہو چکا ہے اور یہ جہنمی لوگ ہیں, جہنم میں ہمیشہ رہیں. ہاں جی, تو فرمایا حد اللہ عذابا شدیدا انہم ساء ما کانوا یعملون, اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے, بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین, انہوں نے پکڑ رکھا اپنی قسموں کو, ڈھال ڈھال, فصدوا, پس روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے, ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئاً اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, ہرگز نہیں کفایت کریں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے کچھ, وہ لوگ جہنمی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیعلفون لہ کما یعلفون لکم فیحسبون انہ ولا شر علی انہم الکاذبون, جس دن اللہ ان کو اٹھائے گا سب کو, بس اس وقت یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کے سامنے, جیسے قسم کھاتے ہیں تمہارے, قسمیں کھاتے ہیں تمہارے سامنے. فرمایا اور گمان کریں گے کہ وہ کسی چیز پر ہیں, علی انہم الکاذبون, خبردار وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. اشر کے روز جب کٹھے ہوں گے تو جھوٹی قسم کھا کے کہیں گے اللہ رکھنا ماں کو نہ مشرکین, جب اللہ زبانوں پر مورے لگا دے گا پھر سمجھ آئے گی تو یہاں کی جھوٹی قسمیں تو جھوٹی ہی ثابت ہوئی ہے, یہ تو ایک رائی کے دانے کے بھی مفید نہیں ہوئی. فرمایا کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساهم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استحوذهم الشیطان, شیطان کا اصل میں ان پر غلبہ ہے, غالب آ گیا ان کے دلوں پر شیطان, اور یہ شیطان کے جانسے میں پھنس گئے, غالب آ گیا ان پر شیطان, بس اس نے بلا دیا ان کو اللہ کی یاد. بلایا کہ حزب الشیطان, وہ شیطان کا گروہ, شیطان کا ٹولہ ہے, اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون, خبردار شیطان کا گروہ وہی خسارہ اٹھانے والا ہے. ان الذين يهادون الله ورسوله اولئك في الضلال, بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی, وہ لوگ نہایت رسوا اور ذلیل ہونے والوں میں. قاتب اللہ علی اغلب الناس ورسولین اللہ کبھی نہیں دی, اللہ نے لکھ چھوڑا ہے کہ البتہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول بے شک اللہ کبھی ہے غالب ہے. لا تجد قوم یؤمنون, وہ پیچھے بانس ہو چکی ہے, وہ دیکھو بتا دیا, بات سنو, ایسے نہ مقدر آیا کیا کرو. بات یہ ہے کہ جن کے متعلق یہ آیا یقتلون, یہ بھی قرآن کی خبر ہے, وہ بھی قرآن کی خبر ہے, تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی درجات بلندی اسی میں ہوتی ہے, اس واسطے اللہ رب العزت بعض کے متعلق ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کو انہوں نے قتل کیا ہے. جو چھوٹے اسرائیلی انبیاء تھے وہ ان کے بارے میں ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر, فرمایا نہیں پائے گا تو ایسی قوم کو جو اللہ اور دن آخرت پر ایمان رکھتی ہو, جو بعد من حاد اللہ و رسولہ, کہ وہ محبت رکھتے ہوں ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. لو کہنا آب آؤں اب نہ ہوں, وہ اگرچہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں, بیٹے کیوں نہ ہوں, یا بھائی کیوں نہ ہوں, یا ان کا قبیلہ کیوں نہ ہو, اللہ کا قطب فی قلوب ایمان, ان لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے. بھائی تم روح مینو, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تائید فرما دی ہے, بے روح مینو, اللہ نے ان کی مدد کی ہے خصوصی اپنی مدد کے ساتھ, یہ نصر یہ روح ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جیسے روح کے ساتھ زندہ رہتا نا آدمی, اسی طرح اللہ کی طرف سے جو مدد آ گئی ہے یہ ایک قسم کی ان کی ایمان پر قائم رکھنے کا ذریعہ بن گئی. ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, فرمایا کہ ہاں فرمایا کہ کہاں سے چلتا ہے, یدخلہم جنات, اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا, چلتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے اس میں, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گیا, وہ اللہ کا گروہ ہے, خبردار اللہ کا گروہ, هم المفلحون وہی ہے فلاح پانے والا. دیکھیے بھائی میں ابھی نہیں روح کا معنی واج کبھی ہوتا ہے, روح کا معنی جبرائیل کبھی ہوتا ہے, اور یہاں روح سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خصوصی تائید اور مدد سے قوی کیا ہے. تو وہ روح کے ساتھ کیونکہ زندگی حاصل ہوتی ہے تو اس بنا پر یا وہ نصر اللہ کی اور تائید جو ہے اس کو روح سے تعبیر کیا. اچھا بھی میں ایک منٹ میں آتا ہوں ذرا, کوئی شخص نہ اٹھے اپنی جگہ سے. اللہ نے تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں وہ غالب ہے حکمت والا. وبلدی اخرج الذین کفروا من الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا ظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فاتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے اہل کتاب سے ان کے گھروں سے پہلی حشر کے وقت. ماں گنن تم اللہ یخرجو, تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے کبھی. وزن ون, اور وہ بھی گمان کیے ہوئے تھے کہ ان کو ان کے قلعے روک لیں گے اللہ کے عذاب سے. فتام اللہ, پسایا ان کے پاس اللہ جہاں سے کہ وہ انہوں نے خیال ہی نہیں کیا, انہوں خواب خیال بھی نہ تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں روک ڈال دیا مسلمانوں کا. یخربون بیوتہم, وہ خراب کرتے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے, وہ کباڑ وغیرہ اکھاڑ رہے تھے کہ ساتھ لے جائیں گے. وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کے ہاتھوں سے. فَاتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ, بس تم عبرت حاصل کرو اے عقلوں والے انسانوں. اس کا واقعہ کا تو آپ کو پتا ہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں گئے تھے, اور یہ بنو نذیر کے بارے میں وہ بات سمجھ میں آ گئی نا. بنو نذیر جو یہودیوں کا ایک گروہ تھا نا, تو یہ ان کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے معاملے میں ابو بکر اور حضرت عمر کی بھائیت میں ان کے قبیلے میں گئے, ان کے محلے میں. انہوں نے ایک مکان کے سائے میں حضرت کو بٹھایا اور ادھر پیچھے سے ایک آدمی کو چڑھایا جو پتھر مارے اور نبی علیہ السلام ختم ہو جائے. سمجھا گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے بٹھایا کہ فوراً اٹھ جاؤ. حضرت اٹھ گئے اور پھر حضرت نے محاصرہ کیا ان کا. سمجھا گئی بات کی؟ تو پھر اس معاشرے میں یہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو پھر آخر یہ مجبور ہو گئے اور ان کو پھر ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں سے تم نکل جاؤ, بس تمہیں نہیں مارتے, چھوڑ دیتے, نکل جاؤ, یہاں رہ نہیں سکتے. تو پھر ان کو یہ اجازت دے دی گئی کہ جو اپنا سامان لے جا سکتے ہو اس کی تمہیں اجازت ہے. اچھی اچھی جوڑیاں تک کباڑ وغیرہ وہ پھر خود اپنے ان دروازوں کو کھاڑا اور خراب کرنا شروع کیا. تو یہ کہا جا رہا ہے یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین, اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ, یعنی بنو نذیر کے لوگ. اور اول حشر جو فرمایا ہے, حشر کا معنی اکٹھا ہو کے تو ان کو وہاں سے ان کا نکل جانا. تو اول حشر اس لیے کیا کہا کہ حضرت عمر کے دور میں وہ جہاں جا کے بسے تھے نا خیبر وغیرہ کے علاقے میں, وہاں بھی ان کو وہاں سے بھی ضلع وطن کر دیا تھا حضرت عمر نے, یاد ہے کہ نہیں؟ تو اس حضرت عمر کے دور میں جو ان کی ضلع وطنی ہے اس کے مقابلے میں اس کے لحاظ سے یہاں اول الحشر کا لفظ بولا ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فرمایا پہلی دفعہ ان کو وہاں سے ضلع وطن کرنا. فرمایا ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء, اگر اللہ نے ان پر جلا وطن ہونا نہ لکھا ہوتا تو لعذبہم فی دنیا, تو دنیا میں ان کو اللہ عذاب دیتا اور آخرت کے لیے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. اور سن لو, من یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب, جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ سخت عذاب والا ہے. ما فتعتم بلینۃ وترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین, نہیں قطع کیا تم نے کسی درخت کھجور کو یا نہیں چھوڑا تو یا چھوڑا ہے تم نے ان کو, قائمتا علی اصولها, ان کی جڑوں پر کھڑا ہونے والا, بس اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. وليخزي الفاسقین, اور تاکہ اللہ بدلہ دے فاسقوں کو. دیکھیے بھائی, یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بھی حدیث رسول کی حجیت کی زبردست دلیل ہے. کیسے؟ فرمایا ما قطعتم من لینۃ و ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. اللہ نے فرمایا یہ جو ان کے درختوں کو تم کاٹ رہے تھے یا بعض کو نہیں کاٹ رہے تھے، تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ یہ ایسے قلعوں سے باہر نہیں آئیں گے، یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کے پھلدار درختوں کو جب کاٹنا شروع ہوگا ان کا دل باہر آئے گا اور قلعوں سے باہر آ جائیں گے. یہ برداشت دنیا دار نہیں اپنا دنیا کا انسان برداشت کر، تو وہ قلعوں سے باہر آئیں گے. کہ یہ جو اللہ نے خبر دی ہے نا، یہ سب کچھ جو درختوں کو کاٹ رہے تھے صحابہ کرام، پھلدار درختوں کو یہ اللہ کے حکم کے ساتھ سے ساتھ کاٹا جا رہا تھا. بتاؤ قرآن میں یہ کہاں اللہ کا حکم ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت میں خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، درختوں کو کاٹنا، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے. اور یہ کہاں ہے؟ یہ حدیث رسول میں ہے. تو حدیث رسول اللہ کے نبی پر اسی طرح نازل ہوتا ہے، اس کا مفہوم جیسے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. چلیے، فرمایا وما خان اللہ رسول منهم وما وجستم علی من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ ولا من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. فرمایا جو کچھ اللہ نے مال فیض کیا اپنے رسول پر ان یہودیوں میں سے، کافروں میں سے، بس جو کچھ کہ تم نے ان پر گھوڑے نہیں دوڑائے، فما رافیہ، بس نہیں دوڑایا تم نے ان پر گھوڑوں کو اور نہ اونٹوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کرتا اپنے رسولوں پر، رسولوں کو جن پر چاہتا ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ما فا اللہ علی رسول من اہل القرآن فللہ والرسول ولذی القربا وللرسول ولذی القربا والیتام والمساکین وابن السبیل کہ لا یکون دولت بین الاغنیاء منکم وما آتاکم رسولہ خذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو اللہ فعل کا مال دیتا ہے اپنے رسول کو بستیوں والوں میں سے، اہل قرآن سے مراد وادی القرآ کا علاقہ سارا، اور اسی طرح خیبر، فدق وغیرہ، بس اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور قرابت والوں کے لیے، یتیموں کے لیے، پورے ملک کے یتیموں کے لیے، پورے ملک کے مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، اکیلی بی بی فاطمہ اور نبی کی بیویوں اور نبی کے چاچا کے لیے نہیں ہے. ہاں، تاکہ یہ ہاتھوں ہاتھ اگلے یہاں کے درمیان میں نہ آ جائے. وما ہاتھ آکم رسول، اور جو کچھ تم اللہ کا رسول دیتا ہے اس کو خوب پکڑو، اور جس چیز سے اللہ کے رسول نے منع کیا فنتا ہو اس سے رک جاؤ. وتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب کرنے والا ہے. دیکھیے بھائی، فدق کیا ہے؟ یہ مال فے. مال فے کے بارے میں نے تمہیں پہلے بتایا ہوا ہے کہ مال فے کس کو کہتے ہیں؟ جو بغیر جنگ لڑنے کے مسلمان حکومت کو غیر مسلم کا ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال فے. تو یہ فدق کیا، یہ خیبر کیا، یہ وادی القرآن کا سارا علاقہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بطور فے کے عطا فرمایا. یعنی وہ لوگ امام کائنات کے ساتھ جنگ نہ کر سکے. سمجھا گی بات کی؟ انہوں نے مصالحت کر لی. کس بات پر مصالحت ہوئی؟ کہ یا رسول اللہ، تم ہمیں بطور مزارعہ کے یہاں ٹھہرنے دو، رقبہ سارا حکومت اسلام کا، ہم بطور راک اور مزارے سے کام. جب خیبریوں نے یہ صلح کر لی تو حضرت نے صحابہ کا دستہ فدق والوں کے پاس بھیجا. ان کے نمبردار یوشع بن نون اس کا نام تھا، اس نے بھی انہی شرائط پر مصالحت کر کہ فدق تمہارا علاقہ، یہ ایک جگہ کا، ایک قصبے کا نام ہے. بات سمجھا گی؟ اگرچہ شیعوں نے تو اس کے بارے میں بہت کچھ گل کھلائی. کہتے ہیں نبی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ نے پر پر جبرائیل علیہ السلام کو، جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازو پر پر رکھ لیا اور فرمایا چلو تو میں باغ صدق کی حدود بتاؤں. ایک طرف سے عمان کے حد پر چلا گیا، ایک طرف سے سیف البحر سمندر کے کنارے چلا گیا، ادھر جبل احد پر پہنچ گیا، ادھر شام کی حد پر پہنچ گیا. کہنے لگا یہ فدق ہے سارا. سمجھائی؟ یہ سارا فدق ہے. اور ادھر جو مکی صورتوں میں آتے آئیں آتے ذل قربا حقہ ان روم صورت میں آنے والی اور دوسری مکی صورتوں میں کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہاں کے کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ ذل قربا کو ان کا حق دو. آپ نے پوچھا میرے ذل قربا کون ہے؟ عرض کی جبرائیل نے یہ تو اللہ مجھے بھی نہیں پتا. اچھا جی میں اللہ میاں سے پوچھ کے آتا ہوں. اللہ میاں سے پوچھ کے آئے جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کے ذل قربا بی بی فاطمہ. آپ نے بی بی فاطمہ کو بلایا اور کہا مجھ سے اور میرے اللہ سے اپنا تو حق قبول کر لے. اس نے کہا جی میں نے قبول کیا. کیا باغے کر ابھی نام نشان چیت بھی نہیں. مکی زندگی ہے اور مکی زندگی میں اللہ جانتا ہے سورج کے نازلوں نے کہ بی بی فاطمہ ابھی دنیا میں آئی بھی تھی کہ نہیں. تو کہتے ہیں یہ دیکھو ہاتھ جل قربا میں باغے فرق دیا گیا. قرآن کو اس طرح بغیچہ اسفار بنایا گیا ہے, مذہب بنا لیا گیا ہے. قرآن کا یہ مطلب ہے. اور دیکھو وراثت میں کون سی چیز ملتی ہے؟ جو ذاتی جائیداد ہو. یہ باغ فتح نبی علیہ السلام کی ذاتی جائیداد تھی. جاؤ اندرا گاندھی اور ان کو دو نا پھر دکن حیدرآباد اور یہ جو اور ادھر یوب کے بیٹوں کو دو جو 1965 میں جیتا تھا ان سے انڈیا سے جنگ میں. اور دنیا دار تو یہ لے نہیں سکتے. کوئی دنیا دار حکومت حکمران جو بحثیت حکمران سے دوسری ملک سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہ ملک کی ہوتی ہے, اس کی ذاتی نہیں. ادھر یہ دیکھو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کے بکرے صحابہ کو بنایا اور بحثیت امام کائنات کے نبی ہونے کے وہ حاصل کیا سارا علاقہ. اور کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں یہ بی بی فاطمہ کو ہبا کر دیا تھا. جب ہبا میں ناکامی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں وصیت کر دی. جب وصیت میں ناکامی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں نہیں وراثت میں ملتا ہے. اور یہی ان کو پتا کہ ہبا جو ہے موہوب لہو, اگر وہ اپنی زندگی میں قبضہ نہیں کرتا وائف سے تو وہ ہبا اس کو نہیں مل سکتا. دکھا سکتے ہیں قبضہ؟ ہاں. تو بہرحال یہ ہے مسئلہ بیان ہو رہا. ہاں جی یار میرے پاس ٹائم نہیں, میں 5 منٹ 10 منٹ میں آتا ہوں. میں آتا ہوں. اچھا بات سمجھ میں آ گئی. تو نہ ان کو وصیت میں ملا, نہ ہبے میں ملتا ہے اور نہ ہی وراثت میں ملتا ہے. کیونکہ امام کائنات کا فرمان ہے نانو معاشر الانبیاء نانوراثم فوصلقتن, ہم نبیوں کی جماعت جتنی بھی ہے ہمارے مال میں وراثت جاری ہی نہیں ہوتی. وہ بیت المال کا مال ہوتا ہے جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں. بات سمجھ آ گئی. ابو بکر نے بی بی فاطمہ کو یہی حدیث سنائی تھی. تو یہ بتائیے کہ ابو بکر نے کیا جرم کیا؟ بی بی فاطمہ کی کوئی بے ادبی کی؟ حدیث سنائی. اور حدیث سنانے پر بی بی فاطمہ ناراض ہو جائے تو یہ ابو بکر کا جرم ہے. اور جو یہ حدیث سنانے پر بی بی فاطمہ کو ناراض بناتا ہے وہ بی بی فاطمہ کا محب ہے کہ اس کو بدنام کرتا ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کا فرض نبی علیہ السلام کی شریعت کے پر چھوڑا رہا ہے. حدیث میں فتارہ قط ہو ولم تکلم ہو. جب امام ابو بکر نے یہ حدیث امیر المومنین نے سنائی نبی علیہ السلام کی تو بی بی فاطمہ نے کیس واپس لے لیا. اس کیس کو ہی چھوڑ دیا. اس کے بعد میں 6 مہینے زندہ رہی کبھی کلام کی؟ جاؤ دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھو اس کے بعد کبھی بی بی فاطمہ یہ کیس لے کے گئی. اس لیے میں یہ اس کا منع یہ کرتا ہوں بخاری کی روایت کا فتارہ خط ہو بی بی فاطمہ نے کیس چھوڑ دیا. لم تو کلم ہو اس کیس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کی. نہ یہ کہ ابو بکر اس کو بلانا چھوڑ دیا. تو ابو بکر کا گناہ کیا ہے کہ ابو بکر نے نبی کے دین سنا دیا؟ بات سمجھ میں آئی. اس لیے یہ مال فتح کس کا ہے؟ خمس اللہ اور اللہ کے رسول کا. عیسیٰ نکالنے کے بعد یہ مسلمان جتنے بیوہ یتیم مساکین مسافر یہ ان کا حق ہے. اور کسی کی وجہ سے یہاں جاری نہیں ہو سکتی. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم, اس مسئلے میں کوئی بات تمہارے درمیان اشکال اشکول ہو تو وہ تیار کر کے لے آنا. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم, یعنی ایبا کے لیے یہ متفقہ علیہ مسئلہ ہے مکہ کہ محبوب لہو کی زندگی میں اگر دیا جائے گا تو وہ واہب قبول یعنی محبوب لہو قبضہ کرے تو پھر اس کو ملے گا, بندہ نہیں مل سکتا. اور وصیت کرتے ہیں ہاں ان کا دعویٰ ہے لیکن وہ پایا سیت کو پہنچائے, ہم تسلیم کریں گے کہ نبی علیہ السلام نے باقی وصیت کی تھی کہ بانو فاطمہ کی بیوی فاطمہ کو دے دو. آپ نے بخاری مسلم میں اس کے بارے میں حدیثیں پڑھی ہیں کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں انصدکم اللہ کہ اے علی اور عباس میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ نال معاشر لمبے, کہتے جی ہے. اب پیچھے کیا رہ گیا, یہ تسلیم عدالت میں تسلیم کیا اور بزور نہیں تسلیم کرایا, یہ کہا ہے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ بتاؤ کہ یہ حدیث ہے. ابو بکر نے تمہیں سنائی تھی, کہا ٹھیک حدیث تھی ہم مانتے. اور یہی وجہ ہے دیکھو وہ کام جو ابو بکر نے نہیں کیا وہ ان کے نزدیک ظالم ہو گیا, عمر نے نہیں کیا کہ فدق بی بی فاطمہ کو نہیں دیا وہ ظالم ہو گیا, یعنی ان کے واسطوں کو نہیں دیا. بی بی فاطمہ تو 6 ماہ بعد آپ کے فوت ہو گئی تھی ابو بکر کے دور میں, اور پھر حضرت عثمان نے نہیں دیا وہ بھی ظالم ہو گیا. تو پھر 6 سال حضرت علی خلیفہ رہے انہوں نے بھی نہیں دیا تو اب وہ کیسے ظالم نہ ہوئے. دل کا ازن قسمت زیرا, کیسی ظالمانہ تقسیم ہے کہ تینوں کو ظالم بنا دیا اور چوتھے کو منہ بند کر لیا. اگر بی بی فاطمہ کا حق ہوتا وراثت میں ملتا وصیت میں ملتا اور ہبے کے طور پر ملا ہوتا تو 4-6 سال خلیفہ خلافت پر براجمان رہنے پر علی نے کیوں نہ دلایا, آپ خود وارث بنتے تھے کیوں نہ لیا, حسن حسین کا حق کیوں مارا. ماں ہوگا جواب حکم ہوگا جواب. چلیے فرمایا الفقراء المهاجرين ہو گیا, اب فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے مالوں سے نکالے گئے اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں, وَيَنصُرُونَ اللَّهَ اور اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون, میرے رب نے خبریں دے دی کہ جتنے مہاجر اور انصار صحابہ ہیں اولئک هم الصادقون, اور جو کہتے ہیں وہ دنیا پرست تھے وہ منافق تھے مرتد ہو گئے تھے اولئک هم الكاذبون. قرآن کہتا ہے اولئک هم, یعنی جب یہ اولئک هم الصادقون. اور دیکھو بات یہ ہے کہ مبتدا معرفہ خبر معرفہ وہ حسر کا فائدہ دیتی ہے, وہ پکے صادق وہ ہے, تو جو ان کو صادق نہیں مانتا وہ اس کا مقدم ہے کہ نہیں, تو پھر قاضم بنا کے نام. بات سمجھ میں آئی؟ قرآن پاک نے کیسے موتی پر ہوئے. قرآن کہتا ہے مہاجرین جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ابو بکر عمر عثمان علی وغیرہ نکالے گا کہ نہیں, اور فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان کی پوری نقل و حرکت دینی وہ اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اللہ سے فضل چاہنے کے لیے دنیا کے لیے نہیں ہے. اللہ خبر دیتا ہے ینصرون اللہ ورسولہ, یہ مہاجرین کیا ہے وہ اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرنے والے ہیں. کیا اللہ نے یہ جھوٹی خبریں دے دی؟ اولئک هم الصادقون, فرمایا اصل سچوں کا ہراول رسا اس امت میں یہ. فرمایا والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم لو کانوا بخصاصۃ ومن یکشف عن نفسه فاولئک المفلحون. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے گھر کی جگہ دی ایمان کی جگہ دی من قبلهم ان سے پہلے, یحبون من هاجر, وہ دوست رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے طرف ان کی آ جاتے ہیں, نہیں پاتے اپنے سینوں کے ان کے بارے میں کوئی تنگی, مما اوتوا جو دیے گئے وہ, اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان کو بھوک ہو. ومن یوکشوا نفسہ, جو اپنے نفس کے بھوک سے بچایا گیا, فاولئک, جیسے یہ صحابہ بچائے گئے, اولئک هم المفلحون, کامیاب ترین فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں. اللہ فرمایا جنہوں نے مدینے کو اپنی جگہ بنا لیا اور انہوں نے مدینے میں رہنے کے لیے مہاجرین کو جگہ دی اور انہوں نے یہ خندہ پسانی سے ان کے سارے اخراجات اور بوجھ خرچ کی تسلیم کی. فرمایا من الذین جاؤ من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا, اے ہمارے بخش, اے ہمارے رب ہمیں بخش دے, ولإخواننا الذین, اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے ایمان کے ساتھ سب کچھ لے کے پہلے آ گئے, اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی کینہ نہ رہنے دے. للذین آمنوا, ایمان والوں کے لیے, اے رب ہمارے, انک رؤوف رحیم, بے شک تو نرمی کرنے والے مہربان ہے. حضرت حسن رضی اللہ, حسن رضی اللہ عنہ, یا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس مسئلہ پوچھنے والا آیا, حضرت عثمان کے بارے میں پوچھا, وہ بدر میں نہیں گئے تھے, وہ اس سے بھاگ گئے تھے, وہ بیت الرضوان میں نہیں تھے, یہ اشکالات, یہ سوالات پیش کیے ابن عمر کے پاس بھی اور حضرت عثمان کے پاس بھی. انہوں نے فرمایا تم مہاجرین سے ہو؟ کہتے نہیں. تم انصار سے ہو؟ کہتے نہیں. تو پھر ایک قسم مومنین کی باقی رہے گی جو انصار مہاجرین سے محبت رکھتے ہیں. اگر تم ان سے محبت کرنے والے بھی نہیں ہو تو نام کٹ گیا مومنین سے. فرمایا تین ہی قسم کے مومنین, یا مہاجرین یا انصار یا ان سے محبت کرنے والے. الم ترقیم کتاب میں کیا دیکھا نہیں تو نے طرف ان لوگوں کی جنہوں نے منافقت کی. کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ یہودیوں نے آندے سی منافق مدینے والے ہے نا بنو نذیر وغیرہ کے انو کیا کہتے تھے کہ اہل کتاب کے لوگ کافر تھے, اگر تم نکالے گئے مدینے سے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. بولا مسیح بھی کو مہادن, ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے تمہارے مقابلے میں کبھی بھی, کہیں کوتل تو, اور اگر تم سے جنگ ہوئی لنن سرن حکم, ہم تمہاری مدد کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لومبڑیاں جھوٹی ہیں, انہم لگ, یہ جھوٹ ہے, یہ دم دما کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, ان میں جھرت ہی نہیں ہے منافقوں میں کے مقابلے میں آئے, جھوٹ بول رہے ہیں. لہنو خرجو راجا خرجو نہ مانو. فرمایا ان جوتیوں کو نکالا جا گیا تو یہ کبھی نہیں نکلیں گے, ان سے جنگ ہوئی راجل سنوں نہ ہوں, اللہ خبر دیتے ہیں کہ یہ مدد نہیں کریں گے. والا سروں, اگر کہیں ماری موٹی مدد کے لیے ہاں بھی گئے, مدد کی بھی, لا تو پیچھے دیتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. سو ملا یوں سر ان پھر مدد نہیں کیا جائیں گے. لانتم اشد رافت فی صدور من اللہ تعالی کے بہنوں کو اللہ یفقہون. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لانتم, البتہ تم اے مسلمانوں کی جماعت زیادہ سخت ہو خشیت اور ڈر کے اعتبار سے منافقین کے دلوں میں اللہ سے. اور اے تو کسونے نیڑے والے نے سمجھ آ گئی, یہ کسونے نیڑے والے اے مسلمانوں, تھوڑا کسونے تو ڈر دے اللہ نہ لوگ ہوتا, البتہ تم مسلمانوں زیادہ سخت و عذرو رحمت کے ڈر کے ان منافقوں کے سینوں میں بنسبت اللہ کی. کیوں اوڑنے میں کسونے نیڑے ہے بجے گا پہلا لال کبھی نم قوم اللہ جا. اس وجہ سے کہ یہ ایسی بیوقوف قوم ہے جو سمجھتی لا یقاتل منکم جمیع الا فی القرآن محرسنۃ او من مراجعہ بعضهم بینهم شدید تعصبهم جمیع وقلوبهم شتا ذلک بینهم قوم لا یعقلون. فرمایا نہیں جنگ کر سکیں گے تمہارے ساتھ یہ تمام اکٹھے ہو کر کے, مگر محفوظ بستیوں میں, قلعے قلوں میں بند ہو جائیں یا دیواروں کی اوٹوں میں, ان کے درمیان آپس میں لڑائی بڑی سخت ہے. تم ان کو کچھا سمجھتے ہو؟ ہاں میں جانتا ہوں اللہ کے ان کے دل مختلف ہیں, یہ اس وجہ سے یہ قوم بے عقل ہے. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب الیم. مانے کی مثال ان لوگوں کی جن سے پہلے گزرے قریب ہی سے چکھا انہوں نے اپنے امر کے عذاب کو. ولہم عذاب, فرمایا ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنو نذیر کی صفت میں آیا ہے, تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مکے کے لوگ جو ہے ان کی شکست, ان کی ذلت جو بدر کے دن ہوئی ہے نا, اس کی طرف اشارہ ہے. جیسے کہ آل بدر مار کھا گئے تو یہ بھی اسی طرح ذلیل ہوں گے. کمثل الشیطان، معنی کی مثال شیطان کی، جبکہ اس نے کہا کہ لیل انسان، جبکہ وہ کہتا ہے انسان کے لیے کہ تو کفر کر، جب وہ کفر کر لیتا ہے تو وہ بری ہو جاتا ہے. اتنی بری امین کا اتنی خوف اللہ رب العالمین، میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے کرتا ہوں. او پنجابی میں ایک محاورہ ہے، آگ لائی کتا کن تھی. اچھا فکان عاقبت ہوما انما فی النار خالدین فیہا وذلک جزاء الظالمین، بس ان کا انجام جو ہے وہ دونوں جہنم میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں. یہ بدلہ ہے ظالموں کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر نفس جو ہے وہ غور کرے، دیکھے ما قدمت لغد، کہ میں نے قیامت کے لیے آگے کے لیے کیا کچھ نیک عمل بھیجے. اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے تمہارے عملوں کو. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسوهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، مت ہو ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو انہوں نے بھول گئے وہ اللہ کو، تو اللہ نے ان کی جانوں کو بلا دیا. اولئک هم الفاسقون، وہ لوگ فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون. فرمایا جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہو سکتے. کامیاب ترین لوگ کون ہے؟ جنتی. فرمایا اللہ انزل هذا القران على جبل لرايت وخاشع متصدع من خشيه الله وتلك المثل نظر قال الناس اللهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن، اتنی مؤثر کتاب ہے کہ اگر ہم اس کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو دیکھتا کہ وہ خشوع کرنے والا، پھٹ جانے والا اللہ کے ڈر سے. یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے بغیر کوئی معبود نہ ہے، وہ غیب و شہادت کو جاننے والا، وہ رحمان رحیم ہے. واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک الملک قدوس العزیز السلام المؤمن المحب العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ ما یشرکون، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ بادشاہ ہے، وہ قدوس ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ السلام، وہ سارتا کا سلامتی والا ہے اور کائنات کو سلامتی بخشنے والا ہے. اللہ السلام یعنی وہ اپنے عذاب سے جس کو چاہتا ہے سلامت رکھتا ہے. فرمایا اور وہ مومن یعنی اپنے نبیوں کی تصدیق کرتا ہے. کس طرح نبیوں کی تصدیق کرواتا ہے؟ دنیا سے معجزے ان کے ہاتھوں پر ظاہر کرتے. سمجھا گی؟ والمحیمن، اور وہ حافظ ہے، نگہبان ہے ہر چیز پر. فرمایا العزیز، وہ غالب ہے. فرمایا کہ الجبار، وہ بہت جبار ہستی ہے، متکبر ہے، اور اسی کا شایہ نشان ہے تکبر کا. سبحان اللہ عمل شرک، ہم اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس چیز سے جو شریک ٹھہراتے ہیں. واللہ الخالق البار المصور الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، اللہ وہ پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے. البار وہ پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو اس کی تصویر کشی کرنے والا ہے. اسی کے لیے نام ہے، اچھے اچھے تصویر بیان کرتی ہیں اس کے لیے ہر وہ چیزیں جو آسمانوں میں اور زمینوں میں. وہ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. سبحان اللہ. بھائی دیکھیے، اب میں نے جانا ہے ذرا.